Herkül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Hafizanallah, ecel gizli olduğundan dolayı öbür tarafa ait, Allah'la münasebetlerine ait, münasebetlerinle alakalı, insanlığın iftihar tablosuyla münasebetlerinle alakalı hususlarda kusur ettiğin, terk ettiğin, aksattığın zaman el-mevtu ye'ti bagteten vel-kabru sundukul amel. Ölüm ansızın gelir çarpar, ötesi de amel sandığı olan kabir. Orada senin değerin arkada bıraktığın şeyler değil, amelin, iman ve aksiyonun. Nasıl inanmışsın, ne ölçüde, ne derinlikte inanmışsın ve inandım dediğin halde o inanca göre, iddia ettiğin inanca göre neler yapmışsın? İşte onları karşılaştırırlar, birbiriyle yüzleştirirler, kıymet-i harbiyeni ortaya korlar. Hafizanallah, sizin için demeyeyim de belki benim gibiler için, niye yalan söylüyorsun? Neden esasen kalbinin sesiyle seslenmiyorsun? Neden doğruya tercüman olmuyorsun derler. Bu sözler bile işkence adına, azap adına insanı batıracak, mahvedecek şeylerdir. Bu açıdan unutulmaması gerekli olan şeyler var. Nesullâhe fe ensâhum enfusehum diyor Kur'an-ı Kerim. Onlar işte bu ölçüde her zaman Allah'ı hatırlarında tutmadılar. Unutulmaması gerekli olan bir yüce hakikat olduğunu hatırlarında tutmadılar. Kendilerini isyana saldılar. Sözde var dediler. Fakat her tavır ve davranışlarını bir yönüyle onun varlığına bağlayarak, onun tarafından görülüyor olmaya bağlayarak, onu görüyor olma mülazasına bağlayarak yapmadıklarından dolayı bunlar unutmuş muamelesi görürler. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da onlara kimliklerini unutturdu diyor. Biz neydik, nereden geldik, nasıl bir kökümüz, ruh ve mana kökümüz vardı, dünyada neler yapmıştık, peygamberlerle, sahabe-i kiramla ve emced ecdadımızla, soyumuzla münasebetimiz neydi? Bütün bunları unutturarak sadece böyle günlük aktualitelere insanları çeker, salar, onlarla meşgul olur. Bağışlayın, halk ifadesiyle beyin, kafa ambalaj haline gelir. Düşünmesi gerekli olan, muhakeme etmesi gerekli olan şeylerde muhakeme edemez hale gelir hafizanallah. Unutulan, unutulmayan şeyler bunlar. Unutmamanız gerekli olan şeyler var bizim. Zannediyorum günümüzde rüzgarlar biraz muhalif estiğinden dolayı herhalde aklımızda böyle sıkı tutmamız, kontrol altına almamız, aman kaçar deyip de böyle pek çok eskortla, onun eskortu nedir? Sürekli müzakere, sohbeti canan, işi evirip çevirip hep Allah'a, peygambere bağlama, bunlar da onun eskortu. Haramilere çaldırmama, kapkaççılara çaldırmamanın yolu bu. Sizin paranızın kıymeti ne olur yani? Bir yerde paranızı çalarlar, ona darphane basar, yeniden altın, gümüş, para basar, korsunuz bankanıza. Önemli değil. Fakat kapkaççıların çalacağı şeyler sizin duygu ve düşünceniz. Haramiler onu bir yönüyle çalarlar, hafizanallah. Sizi sizin değerlerinizden yoksul hale getirirler. Dolayısıyla değerler yetim haline gelirsiniz. Kıymetler yetim haline gelirsiniz. Şimdi rüzgarlar böyle muhalif estiğinden dolayı bazen duyguda savrulmalar olabilir. Düşüncede savrulmalar olabilir. İfadede, beyanda savrulmalar olabilir. Bunları hesaba katarak savrulmamaya karşı kararlı durmak lazım. Doğru bildiğimiz şeyler vardır. Nedir mesela, örnek, canlı misal arz edeceğim şey, siz doğru bildiniz bunu. Mesela kendi kültürümüzü, değerler mecmuamızı, değerler makulemizi bütün dünyaya duyuralım, anlatalım. Bizim böyle bir şeyimiz var. dayatmayalım, misyonerlik yapmayalım. Halle onu dillendirelim veya realize edelim. Temsille onu dinlendirelim. Ve onunla çözülecekse çözülsün. İnsanları hür iradeleriyle tercihte serbest bırakalım. Seçecekleri şeyleri kendi iradeleriyle seçsinler. Misyonerlik yapmayalım. Değerlerimiz başkalarının dikkatini çekecek kadar bizim tavır ve davranışlarımızdan döküldüğünde öyle cazipse zaten takılıp geleceklerdir onlar. Fakat ölçüde seviyeli bir temsil yoksa beyhude dayatmalar başkalarının yaptığı gibi sömürü ülkelerinin yaptığı gibi başlarına balyozlar gibi inerek kendi değerlerini onlara zoraki kabul ettirme, o insanlar samimi olarak kabul etmezler onu. Ne olur bu? Kendi inançlarına rağmen, düşüncelerine rağmen münafıklık yapar, öyle görünürler. Samimi olmak çok önemlidir. Şimdi bir şey doğru, yani siz doğru diyorsunuz. Diyorsunuz ki değerler mecmuamızı bizim. Allah'ın Celle Celaluhu temel vaz ettiği temel disiplinlere bağlı esasatı, geçmişten tevarüs ettiğimiz geleneklerimiz, ananelerimiz var. Ütopya gibi dünyalar kurmuşuz defaatla. Ne kadarı bunun üzerimizde var, ne kadarını temsil edebiliyoruz, ne kadarını temsil ediyorsak, işte bunu dünyanın dört bir yanında adeta pazarlıyor gibi, meşerlere götürüyor gibi, insanların hür iradelerine emanet ediyor gibi, bakın bunların içinde de beğenilecek, alınacak, peylenecek şeyler var mı manasında dersiniz. Ve bu meselenin yolu yöntemi olarak da kendi ülkenizde ve ülkenizin dışında okullar açarsınız, üniversiteler açarsınız. Hasbi insanlar, samimi insanlar imkanlarını seferber eder bu mevzuda, bu işi yaparlar. Samimi insanlar korsunuz o işin başına. Sadece talim ve terbiye ile alakalı değil. Yok estağfurullah, sadece talimle alakalı değil. Aynı zamanda terbiye ile de alakalı. Şimdi o kelimeleri biraz daha sadeleştirerek eğitim, öğretim sözcükleriyle ifade ediyorlar. Fakat zannediyorum terbiye kelimesini karşılamıyor o. Terbiye Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'ın esasen insandan beklediği, insanın insan olması istikametinde geliştirilmesi adına uyulması gerekli olan şeylerdir, esaslar, disiplinlerdir. Bu istikametteki rehabilitelerdir. Potansiyel olarak insan olanı realite planında insan haline yükseltme demektir. Terbiye odur. Bu açıdan da eğitim, öğretim tam onu karşılamaz yani. Biri talimi karşılamaz, tefil babından gelmiş, öbürü de terbiyeyi karşılamaz. Olsun, eksiğiyle, gediğiyle olsun. Aynı zamanda o işi yapma, içte ve dışta o işi yapma. Dünyanın aşağı yukarı 160 şimdilerde zannediyorum ülkesinde okul açma. Böyle ülkemizin küçüldüğü bir dönemde, daracık, bir avuç kadar hale geldiği bir dönemde, ekonomik durumunun yeter yetmez hale geldiği, her gün efendim bir devalüe endişesiyle milletin sarsıldığı bir dönemde, bazen euronun ve doların efendim rekor yaptığı, zirveleştiği, altının düştüğü, bazen altının yükseldiği, başka şeyin düştüğü, istikrarsızlıkların birbirini takip ettiği bir dönemde Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayetiyle bu işe himmet edecek finansörler himmetlerini bu mevzuda seferber ettiler. Evvelki gün dediğim gibi bugün de burada bile size birkaç tane insan gösterebilirim. Yani kendi işlerinden daha ziyade dünyada bu işi yapmaya kendini adamış gibi insanlar. Bunlar Hasan Basri Hazretleri'nin tarifi, tavzihi içinde deli insanlar. Yani dünyaya bağlı insanların kıstaslarına göre çok akıl almaz şeyler yaptıklarından dolayı deli bunlar. Allah onlara öyle bir yürek vermiş. Gençlere de, üniversitelerden mezun olan insanlara da öyle bir yürek vermiş. Bunlar meseleyi mesaiye bağlayarak böyle, işte ben haftada 36 saat veya 25 saat ders veririm, çıkarım işin içinden. Öyle değil yani. ele aldıkları her talebeyi mutlaka Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilaatiyle madem bize düştü, bunu çırak çıkaralım. Bu Hristiyan da olsa çırak çıkaralım. Bir sempatizan olur. Bu Yahudi de olsa çırak çıkaralım, sempatizan olur. Bu Budist de olsa çırak çıkaralım, sempatizan olur. Brahmanist de olsa çırak çıkaralım, sempatizan olur. Bu mülahazayla bir taraftan mesaileriyle çok önemli örnekler oldular. Baş döndürücü temsillerle gönüllere girdiler Allah'ın izni inayetiyle. Problem olabilecek meseleleri Allah'ın izni inayetiyle, halleriyle hallettiler. Bu insanlar yalan söylemez. Bu insanlarda dalavere yok. Gelecek adına beklentileri yok. Şu olayım, bu olayım. Geleceğimi şöyle parlatalım. Efendim şöyle şuule feşan hale getireyim. Öyle bir mülazaları yok. Baksan 10 senedir, 15 senedir, 20 senedir nabızlarını tutuyoruz bu adamlar. Duygu ve düşünceleri itibariyle hep aynı yerde duruyorlar. Demek ki art fikirleri yok. Ajandaları yok bunların. Şahsi hesapları yok. Şahsi planları yok. Sadece insanlığa hizmet. Topyekün insanlık arasında bir sulh-ı umumi ne ölçüde temin edilir onu temin etmeye çalışmak. İddia değil. Şimdi mesele buysa, insanlar bunu düşünüyorlarsa finansörüyle, muallimiyle, rehberiyle ve sonra bunları takip etti arkadan. Değişik iş bağlarıyla, yatırım yapanlarıyla orada, oradan gelip ülkemizde yatırım yapanlarıyla, efendim şu kadar döviz girdisi vardı, işte 10 katına yükselmesiyle, beraberinde getirdiği dünya kadar şey olmanın yanı başında, aynı zamanda fahri orada yabancı misyon şeflikleri yaptılar. Adeta konsolos gibi çalıştılar, büyük elçi gibi çalıştılar. Zimmetlediler o toplumu. Evden eve koştular. Talebeden talebeye koştular. Gönüllere girmek için 50 türlü kapıyı zorladı. 50 türlü kapının tokmağına dokundu. 50 türlü kapının eşiğine baş koydular. Allah sayılarını meşgul etsin. Bir çerçeve arz etmeye çalıştım. Şimdi bu meseleyi siz doğru buluyor musunuz yani? 160 ülkeye girelim dünyada. Geriye kalmış 10 tane 15 tane ülke. Türkiye'yi bir yönüyle adeta böyle bütün dünyaya nüfuz etmiş bu ülke halinde algılanmasını sağlama. Bir mülahazamız var. Küreselleşen bir dünyada şöyle böyle mülahazalarınızla her yerde değilseniz şiddetli olmak istediğiniz yerde bile olamazsınız. Sizi orada durdurmazlar. Ancak her yerde olduğunuz takdirde bugün, yarın, öbür gün size bir fiske vurulduğu zaman bütün dünyada koru halinde sizin için bir inleme duyulacaktır. Afrika çöllerinden Asya steplerine kadar, uzak doğuya kadar, Avrupa'nın göbeğine, buzullara kadar. Yediğiniz her fiske bütün dünyada duyulacaktır. Çünkü sizin orada adeta fahri bir sürü, bir tane, iki tane memur değil. Bir yönüyle milyonları aşmış, ve aynı zamanda sizin de dilinizi kullanan %30-%40 nispetinde seçmeli ders olarak sizin dilinizi bilen insanlar. Bunlar öyle bir inilti koparacaklardır ki Allah'ın izni inayetiyle değil size ilişilmesi. Bu iniltiyle isterlerse küreyi arzın yörüngesini bile değiştirirler. Güneşin yörüngesini değiştirebilirler. Makul mü değil mi bu mesele? Şimdi makulsa böyle bir mesele dünden büyüklerden, başta enbiyadan, sonra müştehidininden, sonra müceddidinden size emanet edilmiş bir şey. Omuzunuza konmuş. Biz farkında değildik. Sizin nesliniz bu işin farkında değildi. Alın Allah için adanmışlık ruhuyla, dünyevi beklentiye girmeden, ev, villa, yat sevdasına düşmeden bu meseleyi yapın dediler size. Siz de bu emanete emin, emanetçi olarak riayet edecek bu meseleyi götürmeye çalışacaksınız. Eğer bu bir doğruysa bence bu doğruda ısrar etmek lazım. Doğruda ısrar etmek, batıla meyletmek demektir. Bu doğruysa yıkalım o okulların hepsini, batıl bu. Açılımı durduralım, batıl bu. Allah hesabını sorar. Bu sana ait bir şey değil ki. Birileri tarafından bugüne kadar oluşturulmuş, geliştirilmiş bir sistemin hali hazırdaki konjonktürel şeklinden ibaret. Bugünkü format sadece belki bu zamana bakıyor. Ama değişik formatlar içinde bu. Efendim zindanlarda bu mevzuda 35 sene pes etmeyen insanların sayı gayreti var. 19 defa zehirlenen insanların sayı gayreti var. Onun etrafındaki o nur halesi insanların sayı gayreti var. Bu açıdan da buna karşı alakasız kalamazsınız. Bu hakka karşı alakasız kalma demektir. Müdafaa edeceksiniz onu. Mutlaka müdafaa edeceksiniz. Ama müdafaa ederken birine saldırma, na seza na beca sözler söyleme değil. Hatta birileri kalsa bu mevzuda size na beca na seza sözler söyleseler bile. Birileriyle müşterek belli projeler realize ediliyor. Falanla, Samamcan'ın çocuklarıyla, Yamamcan'ın çocuklarıyla, Tamamcan'ın çocuklarıyla. Siz bunları nereye alır yerleştirirseniz yerleştirin. Manası anlaşılıyor bunun. Bu mevzuda meseleye basitçe yaklaşmak icap etse, ben de 10-15 yaşındaki halime göre eğer konuşmam icap etseydi, eğer birinin, benim gibilerin bu türlü iştirakler içinde zerre kadar hissesi varsa Allah bin defa kahretsin. Yoksa öyle diyenler, işte onu demeye cesaret edemiyorum. Çünkü nasıl olsa Allah'a havale edilmiş o işte şimdiye kadar haksız ilişenler bulmuşlardır. Ben Allah'ım sav onların başından o belayı diye dua ediyorum. Bu hakkın müdafaa edilmesi lazım. Ne var ki? Üsluba dikkat etmek lazım. Üsluba dikkat etmek lazım. Evet, bu doğrudur. Biz bunda ısrar ediyoruz. Bu yanlışsa şayet Allah aşkına, peygamber hatırına, dinin hakkı için. Buradaki yanlışı siz söyleyin yani. Okuma salonlarındaki yanlışı söyleyin. Kültür lokallerindeki yanlışı siz söyleyin. Eğitim yuvalarındaki yanlışı siz söyleyin. Okullardaki yanlışı siz söyleyin. Bu okulların hiçbirinde uyuşturucu kullanan yok. Hiçbirinde içki içen insan yok. Bu bizim geçmişten gelen değerlerine bağlı toplumumuzun temel değerlerine saygın ifadesidir. Bu doğruysa şayet bunu müdafaa etmek lazım. Ha bunların içinde bir yanlış varsa insaflı olan insanlar şurası yanlış bunu düzeltin falan der. Şu doğru değil bunu düzeltin der. Bu doğru değil bunu düzeltin der. Bu açıdan da fırtınaların muhalif estiği bir dönemde belki çok değişik böyle hortumlara maruz kalma ihtimali olabilecektir. Hortumlara. Yani şimdi Filipinleri vuran bir hortum var ya, öyle hortumlar, düşünce dünyanız itibariyle gelip bazı şeyleri çarpabilir. Bazı şeyleri önüne katıp sürükleyebilir. Bütün bunlar karşısında istikameti, sadakati, samimiyeti, düşüncedeki iffeti ve ismeti terk etmeden çok ciddi, namuslu olarak meseleye öyle müdahale etmek, hakkın müdafaasını yapma çizgisinden ayrılmamak lazım. Hakkın müdafaası çizgisi. Yanlışsa geriye dönelim. Allah bizi affetsin. Hata yapıyorsak Allah bizi affetsin. Doğru yapıyorsak ondan dönmek en büyük hatadır. Ne yaptıksa doğru diye yaptık. Ne yapıyorsa insanımız doğru diye yapıyor. O doğrudan dönmek falanın filanın mülahazasıyla bu defa batıla meyletme demektir hafizanallah. Ama burada üslupta kusur etmemek lazım. Belki bizim hatalarımız olmuştur insan. Sizi de içine aldığı için belki dedim. Kendi hesabıma olsa kati derim. Dünya kadar hatam olmuştur yani. Allah Celle Celaluhu onların cezasını da böyle çektiriyordur bize cezasını. Gayri meşru bir muhabbetin cezası merhametsiz azap çekmektir diyor Hazreti Pir. Biri o ölçüde sevgiye, takdire, tayine, desteklemeye hakkı yoksa şayet siz o mevzuda aşırı gittiğinizden dolayı Allah onların hakkı o kadar değildi diye tokatlayabilir. Ben yediğim tokatları bundan biliyorum. Şimdiye kadar hiç kimseye yapmadığımız şeyleri yaptık. Gayri meşru muhabbetin cezası merhametsiz azap çekmektir. Allah tarafından tokat yiyorum. Allah affetsin beni. Siz de benim bu hatamda bana iştirak ettinizse, arkadaşlarım benim bu hatamda bana iştirak ettilerse şayet, Allah onların da hatalarını affetsin. Hata ettik biz. Zira kâmeti kıymetinin üstünde o ölçüde liyakati olmayan insanlara değer atfetme mevzu hakikate alt üst etme demektir. Kader dedi ki öyle değil bu mesele. Alın siz ağzınızın payını dedi ve bize tokat üstüne tokat indirdi. Şamarı başkası değil, biz yiyoruz. Onun için bu şamarları da gayrimeşru muhabbetten dolayı günahlarımıza kefaret sayıp ya Rabbi sana binlerce hamdü sena olsun. Ne var ki başkalarının dediği ettiği şeyleri demek suretiyle karakterimizden taviz vermemek lazım. Kur'an kullun ya'melu ala şakileti. Herkes karakterinin gereğini ortaya kor. Yalan söylemeye açıksa karakteri yalan söyler. Tezvire açıksa tezvir yapar. İfsadata açıksa ifsadat yapar. Karalamaya açıksa karalama yapar. Yalana açıksa yalan söyler. Meseleleri ters yüz etmeye, farklı göstermeye açıksa öyle yapar. Fakat başkalarının öyle yapması, o işin öyle yapılmasını meşru kılmaz. Ve bizim yapmamıza da cevaz olmaz o. Bütün dünyadaki insanlar yanlış yapsalar, doğruyu sadece bir insan bilse, o doğruyu yerine getirme mecburiyetindedir. Alem böyle yapıyor, benim için mazeret olur diyemez. Tek o anlamışsa, doğru budur, o istikamete sabit kadem olmalı, dimdik durmalı, taviz vermemeli, evet dememeli, tabasmusta bulunmamalı, yaltaklık yalaklık yapmamalı. Saygıda kusur etmemeli ama yaltaklık yalaklık da yapmamalı. Yapılan şey doğru değilse ondan dönelim. Yapılan şey doğru ise onun üzerine gelenler karşısında taviz vermemeli. Bildiğimiz doğru yolda can siperane bir azim, bir cehd, bir gayret içinde yürümeliyiz. Hakkın olacak işler, boştur gamu teşvişler, ol istediğini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hak şerleri hayr eyler, sen sanma ki gayr eyler, Arif anı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme bu niçin böyle, yerindedir ol öyle, var sonunu seyr eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deyip Hazreti Hakk'ı ifadesiyle ciddi bir tefviz, ciddi bir sika mülahazasıyla, Hakk'a tam itimatla doğru bildiğiniz yolda dosdoğru yürümelisiniz. Günde 40 defa nafilelerde kıldığınız takdirde Allah'ım bizi ifrat ve tefrit ortası dosdoğru yola, o yol ki Enbiyanın yolu, Evliyanın yolu, Esfiyanın yolu, Şehadanın yolu, Sıddıkinin yolu, Ebrarın yolu. Bizi o yola hidayet eyle, o yolda sabit kadem eyle, dalin ve mağdubin güruhuna katılmadan muhafaza buyur diyoruz. Evet, bu istek, bu mülazaları tekrar ederek yanlışlarımız varsa Allah'ım bizi düzelt. Yanlışlarımız varsa birbirimizle konuşurken onları düzeltelim ama doğru bildiğimiz şeylerden de taviz vermeyelim. O Hakk'a karşı, Allah'a karşı, Peygamber'e karşı, dünyanın hatırına, dünyevi geleceğin hatırına saygısızlık olur. Allah Celle Celaluhu herhangi birinizi bir sarrafın, bir altın ve gümüşü işte potada eriten, altını gümüşten eriten gibi sizi de hasınızı hamınızdan ayırmak için وَلِيُمَحِسَّ اللّٰهُ amenu ve وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ Allah temizleri, pakları ayırsın diye yapıyor bunu. Uhud Savaşı münasebetiyle deniyor burada. Demek ki Allah Celle Celaluhu, yani duruyor musun yerinde, bağışlayın halk ifadesiyle, kaytarıyor musun, yan çiziyor musun, ben de ehli dünya gibi dünyaya meyledeyim, şirin görüneyim, birileriyle böyle aynı çizgide olayım, ben de böyle zevk-ü sefa içinde hayatımı sürdüreyim, işte belli makamlara, payelere, mansıplara bağlayayım filan. Evet, Allah böyle imtihan eder sizi. Kayıyor musun, kaymıyor musun hakikaten? Dünyaya meylediyor musun, etmiyor musun? Burada imtihanı kazanan insanlar, Allah'ın izniyle, اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Cihad eden ve sabredenleri tefrik etmek için Allah Celle Celaluhu böyle sizleri hemen ucuzdan cennete gireceğinizi mi zannediyorsun? اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وَالضَّرَّ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ Öyle sarsıldılar ki Kur'an diyor, peygamber dahi dedi, Allah'ım yardım ne zaman? Demek ki demir bir pençe ile sıkıldılar, peygamber de sıkıldı. Bu açıdan da böyle olmayı yanlış bir şey yapıyoruz şeklinde algılamamalı. Eğer bir demir pençe içinde sıkılma bir yönüyle yanlışın neticesi olsaydı, Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'i başta öyle bir demir pençe ile sıkmazdı. Hazreti Nuh işte 5-10 insanıyla, belki 20-30 tane insanıyla yalnızlığa terk edilmezdi. Hazreti Musa Mısır'ı terk edip kaçmazdı. Hazreti Zekeriya testereye ile ikiye biçilmezdi. Hazreti Yahya bir yerde öldürülmezdi. Hazreti Mesih için çarmıhlar gerilmezdi. İnsanlığın iftihar tablosu tevemen ikiz olarak bağrında neşet ettiği Kabe ve Beytullah'tan uzaklaştırılma mecburiyetinde bırakılmazdı. Evet, burada eğer bu kötü bir şey olsaydı Allah en sevdiği kulları bu türlü şeylere maruz bırakmazdı. Demek ki bu yolun cilvesi bu yani. Burada kıvam sergileyen insanlar kıvam sergileyecekler. Nezd-i uluhiyette. Allah da onlara istikbal vaat edecek. Hakkı olmayan insanlar, bunlar da elenip gidecekler. Dediği gibi has hamdan ayrılsın diye elmas ruhlu Ebu Bekirler, kömür ruhlu Ebu Cehillerden ayrılsın diyor. Büyük mürşit, elmas ruhlu Ebu Bekirler, kömür ruhlu Ebu Cehillerden ayrılsın diye diyor böyle. Şimdi Ebu Bekir ayrılacak, evci kemalat-ı insaniyeye, öbürü de orada bu dünyevi mülahazalarla, dünyevi çıkarlarla, menfaatlerle esfel-i safiline sukut edecek. Şimdi bu açıdan doğru yol, yürünen yol doğruysa şayet onu test etmek lazım. Müzakerelerle sık sık doğruluğunu test etmek lazım. Ortak akılla doğruluğunu test etmek lazım. Kur'an'ın temel disiplinleriyle doğruluğunu test etmek, sünnet-i sahiyeyle doğruluğunu test etmek lazım. Kanaat önderlerine, ulemaya, meşayihe o meseleyi sormak lazım. Doğru mudur diye sormak lazım. Eksiği, yanlışı varsa şayet onları gidermek lazım. Onun dost doğru olmasını, sadece doğru değil, dost doğru olmasını ok gibi sağlamak lazım. Ok doğru olmazsa hedefine varamaz. Ata ne kadar güçlü olursa olsun, ok gibi dost doğru olması lazım ki hedefe ulaşılabilsin. Şimdi böyle olunca Allah'ın izni inayetiyle demek ki Enbiya-i İzam'a Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği o istikbal böyle cendereden geçen, aynı zamanda potalardan geçen, ateşlerde eritilmeye maruz bırakılan insanlar gibi bir bakıma belki hani gelecek kendilerine tebessüm edecek inşallahü teala. Efendim bir zaman gelecek belki onların duyguları, onların düşünceleri, kendi hakimiyetleri adına bir beklentileri varsa zaten riyakar, bencil insanlar demektir. Ama duygular ve düşünceler yapılan şeylerin makuliyeti, makbuliyeti mahşeri vicdan tarafından hüsnü kabul görecek. Yahu iyiymiş yani bunlar. Tarih karşısında sorgulanmayacaklar. Mahşeri vicdan karşısında sorgulanmayacaklar. Zikzak çizmiş Üstad Necip Fazıl makamı cennet olsun. Münafıkı anlatırken müzebzebinden, müzebzebine beyne zalik alarak bir şey söylerdi. Bağışlayın, zıp orada, zıp burada. Böyle yaşamamışlar. Başlarına balyozlar inip kalkarken bile kıvamlarını korumaya bakmışlar. Yollarında yürümeye bakmışlar. Bakmışlar böyle. Bazıları kefensiz gitmiş. Bazıları gittiği yerlerde şehit olmuş. Bazıları ne hicranlar, ne firkatlar yaşamışlar. Dünyada hiç gülmemiş bunların. Yüzleri gülmemiş. Allah Celle Celaluhu diyecekler yani. Bunu, tarih bunu söyleyecek bir gün. Gelecek nesiller bunu söyleyecekler. Hele sabredin, dişinizi sıkın. Fakat en zoru da şudur yani. Başkalarının saldırılarına karşı, diş göstermelerine karşı bence aynı ile mukabelede bulunmamak lazım. Siyon diyebilirler, Miyon diyebilirler, Çiyon diyebilirler, Hiyon diyebilirler. Siz ne anlarsanız anlayın diyebilirler. Aynı ile mukabele etmemek lazım. Mümine yakışan şey odur. Öbürüne gelince onu diyenlerin de mümin olduklarına ihtimal vermeseydim ona densizlik diyecektim. Fakat mümin olduklarına ihtimal verdiğim için densiz demeyi bile nezaketsizlik sayıyorum. İsterlerse hakikaten densizlik denen şeyleri yapsınlar onlar. Fakat o bizim karakterimize muhalif bir harekete, bir davranışta bulunmamızı meşru hale getirmez. Allah yardımcımız olsun. Allah inayetini üzerinizden eksik etmesin.